युग बोला, मेरी नहीं है, पापा की है, बैठो ना। इतना कहकर उसने गरिमा को हल्का सा पुश किया और गरिमा गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाजा बंद किया, फिर युग भी आकर गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, ऐसे ही गरिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पहली बार ऐसी किसी पार्टी में जा रही थी। ना जाने कितने सालों बाद वो घर से बाहर निकली थी, जबकि युग बहुत खुश था। वो अपनी फैमिली से मिलने वाला था, सबसे मिलने वाला था। आज सारे भाई मिलकर मस्ती करने वाले थे। थोड़ी देर में उसने गरिमा को देखा तो गरिमा अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा तो गरिमा का हाथ ठंडा हो चुका था। युग ने गरिमा के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर हल्का सा रब किया और बोला, मैं हूं ना, डर क्यों रही हो, देखना वहां तुम्हें बड़ा मजा आएगा। गरिमा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और फिर लड़खड़ाती जुबान से बोली, वो मैं बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूं ना, इसीलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। युग बोला, अच्छा कितने दिनों बाद घर से बाहर निकली हो? गरिमा बोली, 4 साल बाद। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, 4 साल बाद तुम पढ़ाई नहीं करती? गरिमा ने कहा, वो मैंने बस स्कूल पास किया है, उसके बाद मामा मामी ने पढ़ने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा या तो तुम पढ़ सकती हो या तुम्हारा भाई, भाई पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए भैया ही पढ़े। युग बोला, तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे लिए फाइट नहीं की, मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए? गरिमा ने नजरें नीची करके कहा, नहीं, मतलब की थी, लेकिन मामा मामी ने साफ साफ बोला था कि तुम में से किसी एक को ही पढ़ाएंगे। युग बोला, पता नहीं कैसे मामा मामी है। खैर छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, अब अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। दूसरी तरफ देव ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। वो खुद को मिरर में देख रहा था और उसमें दो राय नहीं थी कि देव बहुत हैंडसम था। देव अपनी बॉडी पर परफ्यूम मारता हुआ बोला, सरगम पार्टी में आज ही जाना है। सरगम जो कि क्लोजेट की ओर थी, वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए बाहर आई। देव ने सरगम को देखा तो देखता ही रह गया। सरगम ने रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी और इसमें दो राय नहीं थी कि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। देव बोला, अब तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? सरगम ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं बस ऐसे चले। फिर वो मनी मन खुद से बोली, देव ने बस बर्थडे पूछ लिया, लेकिन आज विश नहीं किया। ठीक है मत करो विश, मैं भी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो देव के पास आई और बोली, चले। देव ने हामे गर्दन हिलाई और सरगम की कलाई पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। देव ने आज सबको मना कर दिया था कि कोई भी सरगम को बर्थडे विश नहीं करेगा। पूरे मेंशन में किसी ने सरगम को बर्थडे विश नहीं किया। देव सरगम को सीढ़ियों से होता हुआ नीचे लेकर आया और दृष्टि की तरफ देखकर बोला, माँ हम लेट हो जाएंगे। दृष्टि बोली, हाँ ठीक है, लेकिन बहू का ध्यान रखना। देव बोला, हाँ हाँ रख लूंगा। इतना कहकर वो सरगम को लेकर चला गया। उसके जाते ही आर्या बोली, इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली और इस बच्ची को पता भी नहीं। दृष्टि ने कहा, अब पता नहीं जूनियर्स के दिमाग में क्या क्या चलता है, भगवान ही जाने। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सारे बच्चे आपस में प्यार से रहे, नहीं तो आजकल का माहौल तो बहुत खराब है। आर्या पता है ना, भाई भाई का सगा नहीं होता। मैं तो रोज भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक भी तैयार होकर हॉल में खड़े हुए थे। तभी शौर्य अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता हुआ बोला, क्यों भाई, बड़ों को क्यों नहीं इनवाइट किया? वेदांत ने तो शौर्य की बात इग्नोर कर दी। वो तो बस सीढ़ियों की तरफ देख रहा था, बस एक नजर वामिका को देखना चाहता था। बहुत मुश्किल से उसने वामिका और सिद्धि को अपने साथ पार्टी में आने के लिए मनाया था। इतने में शौर्य फिर से बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, बड़ों को इन्वाइट क्यों नहीं किया? वेदांत ने इस बार भी जवाब नहीं दिया और तभी सार्थक बोला, अरे पापा क्या हुआ, आप क्या करोगे बच्चों की पार्टी में? शौर्य बोला, बच्चे हो तुम लोग। सार्थक ने कहा, आपके लिए तो बच्चे ही है ना हम लोग। प्लीज ना पापा, आपने भी तो अपनी उम्र में मस्ती की होगी, अब हम सब बड़ों के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। शौर्य बोला, ठीक है चले जाओ, लेकिन बच्चियों का ध्यान रखना, और कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शिकायत तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, समझ गए? दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन वेदांत की आंखें अब भी सीढ़ियों पर ही टिकी हुई थी। और तभी वामिका ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहनकर नीचे आई। वेदांत वामिका को ही देखता रहा। वामिका के बिल्कुल पीछे सिद्धि थी, जिसने एक गाउन पहना हुआ था। दोनों ही नीचे आई, लेकिन दोनों ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अचानक ही वेदांत ने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ बोला, चलो ना, बहुत खूबसूरत लग रही हो, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे, फिर तुम जानती नहीं हो क्या होगा, हमारे भाई बहुत गुस्सा करेंगे, चलो चलो। इतना कहकर वो दोनों सिद्धि और वामिका को लेकर चले गए। वहीं देव कुछ जानबूझकर भी सरगम के साथ रूड बिहेव कर रहा था। उसने गाड़ी का गेट खोला और सरगम को बैठने का इशारा किया। सरगम बैठ गई, लेकिन अब भी उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद उसे देव बर्थडे विश करेगा। देव ड्राइव कर रहा था, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। शादी के इतने महीनों बाद उसने फाइनली सरगम के लिए एक पार्टी अरेंज की थी, जबकि सरगम का चेहरा देखकर देव को और ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल की हुई थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें क्रिश का मैसेज था, जिसमें लिखा था, भाई प्लीज आ जा, प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। देव ने उसे ओके कहकर रिप्लाई किया और फिर बनावटी गुस्से में बोला, तुम्हें पता हम लेट हो गए, पता नहीं तुम तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती हो। सरगम कुछ नहीं बोली, बस विंडो से बाहर देखती रही। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। अब उससे उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वहीं देव सरगम को ऐसे देखकर और ज्यादा परेशान करने के मूड में था। थोड़ी देर में देव ने गाड़ी रेड लाइट पर रोकी और रेड लाइट को देखकर गुस्से में बोला, एक तो पहले ही लेट हो गया, ऊपर से ये ट्रैफिक। इतना कहकर उसने स्टेयरिंग पर गुस्से में हाथ मारा। फिर उसने सरगम की तरफ देखकर कहा, तुम बाहर क्या देख रही हो, मेरी तरफ देखो ना। सरगम ने देव की तरफ नहीं देखा। पहले उसने जल्दी से अपने आंसू मैनेज किए और देव को देखकर बोली, कहिए क्या कह रहे थे आप। देव ने सरगम की आंखों में देखा तो समझ गया कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रही थी। देव मनी मन बोला, बस कुछ देर और तभी लाइट ग्रीन हो गई और देव गाड़ी लेकर चला गया। अगले 20 मिनट में देव ने गाड़ी एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर रोकी। देव गाड़ी से उतर गया और बड़बड़ाने लगा, 10 मिनट का रास्ता था, 20 मिनट लग गए। कहकर उसने सरगम की तरफ का गेट खोला और उसे देखकर जानबूझकर रूड बिहेव करते हुए बोला, महारानी उतरोगी कि नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, 2 दिन पहले बताया था कि आज पार्टी है लेकिन फिर भी लेट आई, अब उतरो। सरगम की आंखों में एक बार फिर से नमी छा गई। उसने उम्मीद भरी नजरों से देव को देखा तो देव बोला, ये मासूम बनकर मुझे मत देखा करो, उतरो। सरगम उतर गई। देव ने चाबी गार्ड की तरफ फेंकी और गार्ड गाड़ी लेकर चला गया। देव ने अपने कपड़े ठीक किए, सरगम की कमर पर हाथ रखा और बोला, प्लीज डिसेंट बिहेव करना और ये बिल्ली से आंखें बार बार नम करने की जरूरत नहीं है। सरगम को अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने एक बार सुबकी भरी और हाँ में गर्दन हिला दी। देव सरगम को लेकर अंदर आ गया। अंदर आकर उसने हॉल में देखा तो वहां लाइट बंद थी। सरगम ने देव की बाजू कस कर पकड़ ली और धीरे से बोली, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। सरगम की बात सुनकर देव के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। फिर वो बोला, अभी उजाला भी हो जाएगा। और तभी देव ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, चलो भाई लाइट तो जला दो। और जैसे ही देव ने ये बोला वैसे ही वहां लाइट जल गई। सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई। सारे जूनियर्स वहां थे। एक बड़ी सी स्क्रीन पर देव और सरगम की फोटो स्लाइड हो रही थी। हॉल के बीचों बीच एक केक था जिस पर हैप्पी बर्थडे सरगम लिखा हुआ था। ये देखकर सरगम और ज्यादा हैरान हो गई। उसने हल्का सा पलटकर देव को देखा तो देव ने सरगम के गाल को अपने एक ही हाथ में भरकर हिलाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। ये सुनकर सरगम सुबकने लगी और उसने अगले ही पल देव के सीने पर मारना शुरू कर दिया और फिर गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती, ऐसे कौन सरप्राइज देता है। वहीं देव की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, उसके साथ साथ सारे जूनियर्स हंस रहे थे। देव बोला, तो मैं क्या करता, पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देता तो तुम इतनी खुश होती। देखो अब रोना मत, बिल्कुल मत रोना, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा, पागल हो गई हो तुम। तुम्हारा बर्थडे भूल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, औरों के पति जैसा थोड़ी हूँ, मैंने तुम्हारे बर्थडे का अलार्म सेट किया हुआ है। ये सुनकर तो सरगम को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने देव के सीने पर जोर से पंच मारा। देव ने सरगम की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगाकर उसके माथे को चूम कर बोला, आई रियली लव यू, आई रियली डू, एंड हैप्पी बर्थडे। सरगम सुबकते हुए बोली, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, बहुत ज्यादा बुरे। तभी कृष बोला, ठीक है बहुरानी, अब केक काट लो। सरगम ने फिर सबको देखा, वहां अभिमान अकेला था। वो अभिमान को देखकर बोली, भैया आराध्या नहीं आई। अभिमान ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। फिर उसने शिवांगी को देखा, शिवांगी तो बस चुपचाप खड़ी थी। उसने देव को देखा और देव बोला, वो दोनों भी आ जाएंगे, और अभी तो युग और गरिमा भी नहीं आए, वो भी आने वाले होंगे। देव ने इतना ही कहा था कि पीछे से युग बोला, युग और गरिमा आ गए। सबने पलटकर युग और गरिमा को देखा तो सब खुश हो गए। देव गरिमा के पास गया और उसको वेलकम करते हुए बोला, थैंक यू आने के लिए, मुझे तो लगा तुम आओगी नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर लग रही हो, चलो आओ तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। गरिमा देव के साथ अंदर आ गई। देव ने सबसे पहले गरिमा को सरगम से मिलवाया और फिर सरगम ने गरिमा को सबसे मिलवा दिया। देव की नजर अब भी मेन गेट की तरफ थी। उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने कंधे उठाकर कहा, मैंने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अपने भाई के बिना नहीं आएगी। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन तूने इतनी जिद की थी तो आ गया। तभी शिवांगी बाहर की तरफ भागी। देव, अभिमान और कृष्ण तीनों ने एक साथ कहा, तितली आराम से गिर जाओगी। लेकिन शिवांगी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो तो बस भागे जा रही थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जो उसके घुटनों तक था, और उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। भागते हुए वो सीधा अनिरुद्ध के पास गई जो अभी अभी आया था। उसने जाते ही सीधा अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी उसे हल्का सा गोद में उठाकर घुमा दिया। सब हैरानी से शिवांगी और अनिरुद्ध को ही देख रहे थे। शिवांगी बोली, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अनिरुद्ध बोला, कैसे नहीं आता, तुम मुझसे मिलने सिंगानिया हाउस लकड़ी की सीढ़ी से आ सकती हो, तो मैं दो पैरों से यहाँ नहीं आ सकता। शिवांगी ने अनिरुद्ध की नजर उतारते हुए कहा, हाय सच्ची, तुम तो दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हो। फिर उसने अनिरुद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने भी ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। अनिरुद्ध थ्री पीस कम ही पहनता था, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करता था। लेकिन आज शिवांगी के लिए वो इतने अच्छे से तैयार होकर आया था। क्या गिले शिकवे दूर हो रहे हैं?